tylko 10,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 18,99. Promocja 29 września, 1 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Żegnamy reklamy. Minęła 14. Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie, tu program trzeci. A w nim czas na serwis. Przedstawi go Michał Przerwa. Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. W Warszawie uroczystości pogrzebowe Sergiusza Piaseckiego. Prezydent Ukrainy proponuje Europie budowę tarczy obrony powietrznej. Zbigniew Ziobro przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa przyznał, że był inicjatorem zakupu tego oprogramowania. Z komisją różni się jednak w sprawie zasadności jego użycia. W przesłuchaniu byłego ministra sprawiedliwości przysłuchuje się Michał Fabisiak. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, co mówi Zbigniew Ziobro. Zbigniew Ziobro zeznał, że decyzja o zakupie Pegasusa była słuszna. W jego ocenie dzięki temu narzędziu Polska przestała być bezzębna wobec przestępców. Podczas swojej wypowiedzi przyznał, że oprogramowanie wykorzystano m.in. w sprawie Sławomira Nowaka, który był podejrzany o korupcję. Potwierdził, że użyto go także w sprawie Polnordu i Romana Giertycha. Przewodnicząca komisji pytała świadka m.in. o wątpliwości służb dotyczące zakupu urządzenia. Zdaniem Magdaleny Sroki m.in. policja dysponowała opinią prawną, z której wynikało, że nie można kupić urządzenia. Ziobro przekazał jednak, że najlepiej poinformowani na temat Pegasusa byli funkcjonariusze CBA. Zeznał, że oni uznali, że jest to narzędzie bezpieczne. Jak dodał, praktyka pokazała też, że szefowie poszczególnych służb zaakceptowali decyzję o zakupie Pegasusa. O czym z Sejmu mówił Michał Fabisiak. Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie Halina Rybczyńska została zawieszona w pełnieniu obowiązków. Decyzję podjął Urząd Miasta. W latach 2018-22 w szkole miało dochodzić do molestowania seksualnego kilku uczennic przez jednego z nauczycieli. Sprawę bada prokuratura. Decyzję podjęliśmy z uwagi na nowe okoliczności, które pojawiły się w sprawie, mówi Justyn Guść z lubelskiego ratusza. Pani dyrektor przestaje pełnić swoje obowiązki od dzisiaj. Do czasu wyjaśnienia sprawy obowiązki dyrektor będzie pełnić obecna wicedyrektor szkoły. Jednocześnie poza decyzją o zawieszeniu złożyliśmy również zawiadomienia. Są to dwa zawiadomienia. Jedno to jest zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i dotyczono też pani dyrektor Haliny Rybczyńskiej. I drugie zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, również dotyczące osoby pani dyrektor o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu dyscyplinarnego. Zdaniem niektórych uczniów dyrektor Rybczyńska pomimo wiedzy o niestosownym zachowaniu pedagoga miała tuszować sprawę. Prezydent Ukrainy zaproponował Polsce i innym chętnym krajom budowę tarczy obrony powietrznej. Podczas przemówienia online w ramach Warsaw Security Forum Wołodymyr Zełenski argumentował, że Ukraina potrafi zwalczać wszystkie rodzaje rosyjskich dronów i rakiet, a dzięki współpracy w regionie gwarantuje zbudowanie wspólnej, w pełni niezawodnej tarczy przeciw rosyjskim zagrożeniom. Rosja tymczasowo straciła ważny dla armii zakład produkcyjny. Chodzi o firmę Elektro Detal, która mocno ucierpiała w wyniku rakietowego uderzenia Ukrainy. Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że części produkowane w zakładzie są komponentami wielu rodzajów uzbrojenia. Ukraińcy uderzyli w karaczewską fabrykę Elektro Detal za pomocą rakiet własnej produkcji oznaczonych kryptonimem Neptun. Firma znajduje się w obwodzie briańskim i produkuje zespoły elektryczne i elektroniczne wykorzystywane do budowy i remontu czołgów, rakiet, samolotów, wozów bojowych i kompleksów łącznościowych. Faktycznie Elektro Detal to część rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, bez której zrywa się remont i budowa współczesnego uzbrojenia Rosji. Cytują ukraińskie media internetowy wpis szefa Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Ukrainy Andrija Kowalenki. Od kilku miesięcy Ukraińcy atakują rosyjskie zakłady zbrojeniowe, lotniska, magazyny broni oraz infrastrukturę paliwową, aby ograniczyć zdolności logistyczne agresora. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W katedrze polowej Wojska Polskiego trwają uroczystości pogrzebowe Sergiusza Piaseckiego. Zmarły na emigracji w 1964 roku pisarz, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, agent polskiego wywiadu i żołnierz Armii Krajowej zostanie pochowany na powązkach wojskowych. Do tej pory jego szczątki spoczywały w Wielkiej Brytanii. Syn pisarza, Władysław Tomaszewski, mówi Polskiemu Radiu, że ojciec zawsze chciał wrócić do ojczyzny. Dodaje, że przez całe dzieciństwo nie znał ojca, który musiał wyjechać z Polski na emigrację, gdy syn miał zaledwie rok. Ojciec utrzymywał kontakt listowny, listy do rodziny pisał pod pseudonimem Babcia Stefania. Mama mi mówiła, że ojciec zaginął podczas wojny. Ja bardzo długo nie wiedziałam, że babcia Stefania, to jest właśnie pod którym to pseudonimem ojciec pisał listy, że to jest mój ojciec. No mama się po prostu ze zrozumiałych względów obawiała więcej mówić mi. Czy mówiła rzeczywiście, że ojciec był pisarzem, między innymi autorem Kochanka Niedźwiedzicy, ale że podczas wojny zaginął. Ja taką wersję znałem w dzieciństwie. Trumna ze szczątkami Sergiusza Piaseckiego powraca do Polski po 61 latach od jego śmierci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, większe przejaśnienia na zachodzie, miejscami przelotny deszcz, na Podkarpaciu możliwe burze. 9 stopni na wschodzie, 12 w centrum i 16 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 14. Tu Myśliwiecka 357. Ach, ci solenizanci zawsze wychodzą z takim przytupem. To teraz czas na inne firdygałki. Dlaczego nie? Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik, Michał Nogaś. Do 15 polecamy się. A także Max Stachasiuk. Gapię się w gwiazdy. Stalowe ptaki usadzone na grunt. Trzymasz tak samo jak ja. Że kiedy patrzysz w górę, łapie cię ból. Za szybko leci nam czas. Wszystko plejady międzygwiezdnej nut i firdygałki. Proszę, trzymajmy się za ręce, by płynąć móc. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bywam odporny na strach. Jestem jak paproch gdzieś na winy latafli. Czy boł i krążył też tak. Zanim się wtrącił gdzieś pomiędzy gwiazdy, czy Major Tom też się bał, że kiedy zgubi się i już nie zobaczy cię pośród próżni bez dna. Zaczepić chciałbym się o księżyc i frunąć tak. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. Powiedz mi, co w twojej głowie jest, kiedy zamykam oczy, chciałbym tam ujrzeć ciebie. Piękne musi być to wydrze życie. Max Stachasiuk śpiewa o tym trzymaniu się za ręce, czyli za łapki. A my teraz, uwaga, trzymamy się za ręce i robimy takie ho, płyta tygodnia. To Olivia Dean. Za chwilę w studiu Basia Małecka. Będziemy o tej płycie rozmawiać. A tak brzmi. Don't usually end with happy ever after. And you make reality feel so bizarre just because of the person you are. And I'm asking all the questions like, how can you get close to someone you keep out of reach? And where does that leave me? Something you didn't. How can you get close to someone you keep out of reach? Where does that leave me? 'Cause you don't make it easy. Now I'm all closer. I can't tell if you need me or want me all that much. That I'm śpiewała przez 3 minuty w studiu cały czas Basia Małecka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To Olivia Dean. Płyta nosi tytuł The Art of Loving. Wczoraj słuchałem twojej audycji wracając z pracy do domu, Studio B, i tam właśnie grałaś kilka utworów z tej płyty, no i szukałaś wspólnie ze słuchaczami skojarzeń. Mm. Dla mnie pierwsze to jest Adele, przyznaję, ale też Amy Winehouse, ale też gdzieś tam Whitney Houston połączona z Mariah Carey i tak dalej, i tak dalej. No, myślę, że to skojarzenie z Adele jest bardzo trafne. Brzmieniowo, tu sobie nawet przed wejściem rozmawialiśmy, że no, ja mam trochę takie wrażenie, że branża, to też mówiłam w wczorajszej audycji, że branża, nie wiem, wytwórnia trochę zamierza Adele zastąpić nową twarzą w postaci Olivia Dean. To słychać i też mi się wydaje, że może nie słychać było tego w tej poprzedniej piosence, ale to słychać w choćby tych, no może w balladach najbardziej, że one są bardzo przystępne, one są bardzo melancholijne i są bardzo... No to jest trochę taki easy listening, że łatwo się z tym utożsamić, one są o każdym, nie myślimy o niej, kiedy ich słuchamy. No, tak mi się wydaje, że to jest uknuta strategia. Poetycko, powiedziała Basia, podnosząc palek i mi, tak bym powiedział, grożąc, żebym się tylko nie próbował nie zgadzać. A gdybym cię zapytał i poprosił, żebyś w 3 zdaniach powiedziała, skąd w ogóle Olivia Dean się wzięła? Ale wzięła się w ogóle, czy w ogóle się wzięła w moim życiu? Bo to są wieloletnie historie. No w ogóle się wzięła w twoim życiu, no wasze życia się splatają, jak zauważam. Splatają się, to prawda, bo ja nie jestem tym fanem, który poznał ją dopiero od Man I Need, jak wskoczyła na wysokie rankingi. Mm-hmm. tylko słucham jej od 2021, kiedy nie, jeszcze no, było to już w ogóle... 4 lata, to szał. Nie, no to jest bardzo długa znajomość, no, mamy tak. Nawet wspólne zdjęcie, bo widziałam ją w Paryżu. Śpiewała u ciebie w chórkach, tak? Jasne, no przecież na Agnieszce to właśnie ona. I no niesamowicie jest oglądać tą drogę od dziewczyny, która w sumie była jedną z dziewczyn z tej londyńskiej sceny, gdzieś obok, no nie wiem, Saszy Kibl, może teraz pojawiająca się Nectar Wood, że to wciąż były te klimaty, słychać to nawet na tej płycie Messy, że to są trochę, że to są londyńskie brzmienia, że to jest taki lo-fi, jakieś takie ciepłe pianina, delikatne gitary, przesterowane piano. Mhm. A widać, że w tej nowej płycie, no, że to jest mainstreamowy pop z jedynie elementami tej londyńskiej sceny, co, no... Ale nie ma niczego złego w mainstreamowym popie. Absolutnie nie. I to jest bardzo dobrze zrobiony mainstreamowy pop, przynajmniej moim zdaniem. Towarzyszą jej ci sami songwriterzy, producenci się jedynie zmienili z tych londyńskich na bardziej światowych. Ale no jest Max Wolfgang, jest Bastian Langebach, poza tym jest jeszcze Amy Allen, która pisze na przykład dla Sabriny Carpenter. No, tak jak wczoraj mówiłam, dla Justina Biebera, więc widać w tym inną strategię, ale też widać w tym chyba większy ład i dużo większą świadomość w ogóle w konstruowaniu tego albumu, jak się popatrzy na listę utworów, na to, jak są powybierane te historie, jak jest skompletowana w ogóle całość. I ja przynajmniej to słyszę w porównaniu z tymi poprzednimi epkami i pierwszym albumem, że to jest bardzo misternie utkana opowieść i bardzo misternie dobrane, tak jak mówisz, referencje. Że słychać, nie wiem, czy tam była jakaś tablica, na której sobie to rozpisali. Jest takie zdjęcie w ogóle. Ja jestem wielką fanką, więc ja wszystko widziałam, słyszałam wszystkie wywiady. Olivia is like i tutaj wylistowana yes. Cała plejada tak, gwiazd. Ale to myślę, że to nie jest przypadek. Tak mi się wydaje, że trochę tak jakby ktoś sobie wymyślił, że ta piosenka będzie brzmiała jak Jackson, ta będzie przywodziła na myśl Just the Two of Us, inna będzie jak Whitney Houston, a jeszcze inna będzie jakąś taką opowieścią o miłostkach Gen Z. To słychać. Przez co można nagrać płytę dla każdego w tak. 2025. No dobrze, to ci jeszcze zapytam na koniec o to, gdybyś miała 3 przymiotniki do tej płyty przyłożyć, takie, które by zachęciły słuchaczki i słuchaczy do sięgnięcia po The Art of Loving. Ona jest bardzo ciepła, melancholijna, myślę. No to idealnie na jesień. Idealnie na jesień. Ja bardzo nie lubię tego słowa i ono się wytarło. No ale jest taka czuła. Ona jest może bardziej roztkliwiająca chyba nawet bardziej niż czuła. Tak. Czuła wokalistka i czuły album. Od Basi z poleceniem to wczesna popołudniowa płyta tygodnia w programie trzecim w audycji Tu Myśliwiecka 357. Sięgnąłem do bazy audycji Studio B, więc stamtąd wyjąłem wczorajsze wydanie, Close Up było, to już za nami. No i jeszcze z płyty tygodnia So Easy to Fall in Love. Wspaniała piosenka. To przywodzi mi na myśl Sexy to Someone, Clairo. Zwłaszcza, że słyszałam wywiad z Oliwią, która jest zachwycona tą piosenką i tym, że ona bardzo trafnie łapie tą sytuację, gdzie chcemy się ubrać fajnie dla kogoś albo być właśnie sexy dla kogoś. Wydaje mi się, że to jest piosenka bliźniaczka. A ty się zgadzasz z tym, że it's so easy to fall in love? It's so easy to fall in love with me. Tam jest taka puenta. No, to skoncentrowana na Oliwii Dean Basia Małecka była naszą gościnią. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. 'Cause I think it's so easy. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair, the way I make you laugh, the way we Olivia Dean w Płycie Tygodnia wróci jutro. Z czystym sumieniem. Hello, this is Adam Gopnik. I'm a staff writer at The New Yorker magazine and I'm delighted to be talking to Trójka Radio. Wracamy do rozmowy z Adamem. Przypomnę, spotkaliśmy się w sobotę w Krakowie. Coś nas łączy, New Yorkera i Polskie Radio. Świętujemy stulecie istnienia, wy i my. Czy mógłbyś powiedzieć, dlaczego twoim zdaniem New Yorker jest tak wyjątkowy? Trudne pytanie dla kogoś takiego jak ja. Całe dorosłe życie spędziłem w New Yorkerze. Zacząłem tam pracować przed 30, teraz dobijam do 70 i wciąż mam tę samą pracę. Myślę, że to świadczy o braku inicjatywy. New Yorker to magazyn, który nie zajmuje otwarcie politycznego stanowiska. Oczywiście byliśmy przeciwko wojnie w Wietnamie, pisaliśmy o Watergate, o wojnie nuklearnej i tak dalej. Jednak od powstania podstawową zasadą The New Yorker jest to, że jest to magazyn humorystyczny. Humor może oznaczać komedię, dowcipy, satyrę i właśnie to cenimy. To czyni pismo wyjątkowym. Staramy się nadać humor w szerokim znaczeniu. Człowieczeństwo, sceptycyzm, ironię we wszystkim, co piszemy, tego szukamy. I to nie dotyczy tylko ważnych spraw. To także dotyczy recenzji sztuki. Byłem krytykiem sztuki przez wiele lat. Kiedy pisałem o Francji, nie pisałem o wielkich wydarzeniach, ale o małych, znaczących, komediowych sytuacjach z życia codziennego. Ponieważ moim zdaniem to więcej mówi o Francji niż wielkie dramaty. I w takim stopniu, w jakim The New Yorker jest magazynem poświęconym małym dramatom, ironii, inteligentnemu sceptycyzmowi, uważam, że właśnie to stanowi o jego wyjątkowości. To magazyn humoru, krytyki, a nie ekspertów i polemik. I to jest powód, dla którego wciąż jesteście na szczycie, jesteście uważani za najlepsze pismo świata? Nie wiem, czym jest ten szczyt. Dobrą wiadomością jest to, że moja córka, która jest mądrą dziewczyną, powiedziała, że obecnie wszystko jest niszowe. Wszystko. Muzyka, filmy, wszystko jest niszowe. Jesteśmy więc niszą, ale dość dużą niszą. 1,5 miliona subskrybentów, co tydzień sięgających po nas miliony czytelników. Nie łudzę się, że cokolwiek napiszę ma natychmiastowy efekt perswazyjny. Ludzie często nas krytykują i mówią, że wszystko, co robimy, to używając amerykańskiego wyrażenia głoszenie kazań chórowi. Zawsze zwracamy się do ludzi, którzy już się z nami zgadzają. To nieprawda. Zawsze odpowiadam, że nie głosimy tych kazań. Uczymy chóry, jak śpiewać. Mam na myśli to, że pomagamy nadać głos, ton, manierę. To są dobre argumenty, a to są złe argumenty. To jest błędne. Nie bądźcie histeryczni i nadmiernie podekscytowani. Bądźcie sceptyczni i ludzcy. Zapewnienie liberalnym demokratom odpowiedniego brzmienia jest częścią naszego zadania. Na koniec pytanie o to, czy przetrwamy. My, którzy wierzymy w rzetelne dziennikarstwo. To, które od 100 lat stara się robić w cudzysłowie New Yorker i to, o które my się tu w publicznym radiu w Polsce od mniej więcej 100 lat staramy. To bardzo trudno. Bardzo trudno być dobrym dziennikarzem w dzisiejszych czasach. Jesteśmy zalewani skrótowymi informacjami, dezinformacją. To jest gorsze niż dezinformacja, te skrótowe informacje, ponieważ przez setki lat podstawową jednostką zrozumienia była książka, esej, rzeczy, które wymagają namysłu, pomagają coś zrozumieć. Obecnie jesteśmy w tego rodzaju kryzysie, ale punkt, do którego zawsze wracam, może już nużąco, ale nieuchronny, jest to, że historia nie ma fabuły, nie ma takiej możliwości. To, co się wydarzy, zależy od nas, a nie od technologii. Jestem na tyle stary, że pamiętam, jak w każdej chwili naszej historii dominująca technologia była obwiniana za niszczenie naszej zdolności koncentracji i zrozumienia. Telewizja była największym złem, fragmentowała nasze umysły, rozbijała nam świadomość. A teraz z sentymentem wspominamy telewizję. Czasem mówimy naszym dzieciom, czy moglibyście wyłączyć komputer i obejrzeć telewizję z resztą rodziny? Telewizja wygląda teraz jak ognisko domowe. Nie wierzę w technologiczny apokaliptyzm. Nie wierzę w to w odniesieniu do sztucznej inteligencji, do internetu. Są rzeczy, nad którymi mamy kontrolę, a to, co się wydarzy, zależy od tego, co my zrobimy. Wiem, że to bardzo banalne stwierdzenie, ale prawdziwe. Nie ma z góry ustalonej ścieżki ani fabuły w historii, która istniałaby poza kontrolą osób, które ją tworzą. Tak mówi Adam Gopnik, jedno z czołowych piór New Yorkera. Gościł w Polsce. W spotkaniu z Adamem Gopnikiem pomógł mi Adam Choliński, który nie tylko czuwał nad przebiegiem konferencji, uwaga, Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykańskich,

I taki właśnie smutny i niesprawiedliwy obraz zachował się w naszej polszczyźnie. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. No do usłyszenia. Ciąg dalszy nastąpi jutro o mniej więcej tej samej porze. A to uwaga, będzie nasza piosenka dnia w piątek. No, kto pamięta, ten zrozumie. Dracula, Tame Impala. Nowy singiel tak brzmi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. That I ever knew. Annie Lennox, gdzieś tam w tle John Malkovich. Tak to było, Walking on Broken Glass. 17 minut do 15. Uwaga, uwaga, panie i panowie, zaczynamy. Nowa lektura w Trójce. Zbigniew Rokita, Aglo, Bankom po Śląsku. Czyta Andrzej Mastalerz. Gościnnie występuje Małgorzata Gorol. Oboje ze Śląska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Siódemka. Siódemka, królowa śląskich banek, przecina na pół mój własny kosmos. Jadę teraz tramwajem numer 7. Zanurzam się w swoją aglomerację, w stolicę mojego świata, mojej domowiny. Trasa siódemki, nanizana na metalowe torowisko, ciągnie się od Katowic przez Chorzów, Świętochłowice, aż po Bytom. Podróżowanie siódemką to sztuka. Wciąż uczę się przemierzać jej trasę coraz lepiej. Doświadczony śląskonauta z czasem potrafi już po samym zapachu rozpoznać, w którym miejscu trasy się znajduje. Na przykład zapach na przystanku Bytom-Jagiellońska jest słodszy, a na przystanku Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny bardziej wytrawny. Trasa siódemki to kręgosłup aglomeracji. To najważniejsza śląska linia. To też najśląszcza ze wszystkich śląskich linii. Bije się pomiędzy Familokami, wilhelmińskimi kamienicami, kikutami przemysłu i placami po wyburzeniach, plamami wątrobowymi aglomeracji. Gdy ktoś pyta mnie, jak wygląda aglomeracja śląsko-zagłębiowska, a przynajmniej jej śląska połowa, mówię, wsiądź w siódemkę i na jej ponadgodzinnej trasie cały czas patrz przez okno. Przez wiele dziesięcioleci trasa siódemki była najdłuższą na Śląsku. Do dziś jest jedną z najdłuższych w Polsce. Jej rozmach przypomina, jak wielka i przepastna jest aglomeracja. Ktoś kiedyś policzył, że przejeżdżając całą trasę, trzeba by bodaj czterokrotnie zmieniać piłkarską koszulkę, aby zawsze mieć na sobie barwy obowiązujące na danym odcinku. Jeśli uznać Aglo za jedno miasto, którym zresztą pod pewnymi względami rzeczywiście bywa, to z ponad 2 milionami mieszkańców jest czwartym pod względem liczby ludności miastem Unii Europejskiej. Ustępuje jedynie Berlinowi, Madrytowi i Rzymowi, a wyprzedza Paryż czy Wiedeń. Aglo to zbitka miast i miasteczek, których granice są nieoczywiste, łatwe do przeoczenia. Jest powierzchni Luksemburga, ponad 2 razy większa niż Hongkong. Jest wielkości małego państwa. A gdyby Aglo naprawdę nim była, na jej fladze powinna widnieć czerwona siódemka. Przemierzam aglomerację, bo nie chcę niczego uronić z rozgrywającej się tu rewolucji górnośląskiej. W czasie, gdy mniejszości etniczne w Europie Środkowej są coraz słabsze, od Łemków po Serbo-Łużyczan, Ślązacy w sposób widoczny się umacniają. Trudno jednak być dobrym historykiem teraźniejszości, dlatego nie wiem, jak ta opowieść się skończy. Wcale nie musi mieć dobrej dla śląskiej odrębności puenty. Ślązacy chwieją się dziś na szczycie góry i w każdej chwili mogą się osunąć bądź w stronę nieistnienia bądź istnienia. Wielu z nas, Ślązaków, już rozumie, kim nie jest, ale wciąż szuka odpowiedzi na pytanie, kim jest. Jedno jest pewne. Ślązacy są kamykiem w polskim bucie. Śląska mniejszość samym swoim istnieniem zadaje polskiej większości bluźniercze pytania o to, jakim państwem ma być Polska, a relacje śląsko-polskie są dla Polaków dobrą rozgrzewką przed ponownym po 80 latach staniem się społeczeństwem wielonarodowym. Część Ślązaków chce zaproponować Polsce nową umowę społeczną, lecz śląska reformacja wciąż zderza się z polską kontrreformacją. A Polacy nie chcą reaktywować Rzeczypospolitej obojga narodów, tym razem nie z Litwinami, a ze Ślązakami. Jadę więc dziś siódemką, odbywając kolejną podróż po Śląsku. Tyle się tu dzieje, że Śląsk nieoczekiwanie stał się jednym z tych niewielu miejsc, gdzie teraźniejszość jest ciekawsza od przeszłości. Chcę zrozumieć ostatnie lata rewolucji górnośląskiej. Chcę też przekonać się, kim jest człowiek, który jednych fascynuje, a innych napawa lękiem. Homo Silesius. To opowieść o Śląsku, o aglomeracji, o tym wielkim fenomenie oraz o linii numer 7, moim kochanym tramwaju, którego bieg wyznacza bieg tej opowieści. Zbigniew Rokita, Aglo, Manką po Śląsku, fragmenty. Czyta Andrzej Mastalerz, gościnnie występuje Małgorzata Gorol. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak, Litera Nowa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszam serdecznie, Zbyszek Rokita. I tak to świetnie brzmi. Zbyszka i jego cudowną żonę Basię oczywiście z Myśliwieckiej 357 pozdrawiamy. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Nie możemy inaczej skończyć. Przenosimy się do Katowic. Uwaga, hasło. To Miłosz w Nosprze. Pa, pa. Na zmianę z alkoholem, co miasto to bycie pole. Na suche.

Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Wszystko, czego dziś chcę, to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono białe, bezpestkowe, 500 gramów, 4,99. A we wtorek ćwiartka z kurczaka, kilogram, 4,99. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Żegnamy reklamy.